رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں, یا ابن آدم ارکع لی اربع رکعات فی اول اللیل اکفیک آخرہ. میرے بندے, جب سورج کی روشنی دنیا کے اندر پھیل جائے, دن کے شروع میں چار رکعتے تم پڑھ لو, سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. نماز ضحا چاشت کام کیجئے, تھوڑا سا وقفہ لیجئے, گنتی کے 8 سے 10 منٹ رب کی ضمانت میں جانے کے لیے, بلکہ 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں. فرمایا, الکل سلام من احدکم صدقہ, ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. دنیا کا کوئی امیر انسان ہر روز اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا, وَيُجْزِعُ عَنْهَا رَكْعَتَا الضُّحَا, جو 2 رکعتیں پڑھ لے اس کے پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے, جو 4 پڑھ لے اگلے 24 گھنٹے رب کی ضمانت میں آ جاتا ہے. آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی.